Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 27 października, minęła 6. Justyna Mączka, Michał Przerwa i Serwis Trójki. Rozszerzenie granic obrony koniecznej proponują rządzący. Część opozycji zmiany popiera, ale chce ich doprecyzowania. Według ekspertów powołanych przez IPN Piotr Bartoszczo, opozycyjny działacz PRL-u, został zamordowany. W tym serwisie Trójki powiemy też o sportowych zmaganiach dziennikarzy Trójki z artystami ze Śląska. Tym razem lepsi byli ci pierwsi. W Sejmie rozpoczęły się prace nad rządowym projektem rozszerzającym granice obrony koniecznej przy odpieraniu napaści na mieszkanie, dom, lokal czy ogrodzony teren. Nikt nie złożył wniosku o odrzucenie nowelizacji kodeksu karnego, ale kluby parlamentarne nie były jednomyślne w ocenie zmian. Andrzej Matusiewicz z PiS-u argumentował, że konieczne jest wzmocnienie prawa do obrony. Prawo do obrony jest bowiem jednym z najważniejszych praw. Nie możemy dopuszczać do takiej sytuacji, że uprzywilejowany będzie napastnik i jego dobro i to się będzie działo kosztem osoby, która została napadnięta. Za dalszymi pracami nad projektem jest Platforma Obywatelska, choć jej posłanka Katarzyna Osos ma wątpliwości co do zakresu ochrony. Tylko odnosi się do przypadków, kiedy przekroczenie tej granicy obrony nastąpiło w lokalu, w mieszkaniu, w domu, a nie na przykład, zaraz pojawia się pytanie, co gdy ktoś mnie napadnie w moim samochodzie. Przeciwni zmianom są politycy Nowoczesnej. Mirosław Suchoń uważa, że obowiązujące przepisy wystarczająco chronią ofiary napadów. Pozwalają na nieskazywanie kogoś, kto słusznie bronił się przed napastnikiem, nawet w sytuacji, gdy te granice obrony koniecznej przekroczył. PSL jest za zmianami, ale uważa, że potrzebne jest doprecyzowanie projektu. Nowelizacja, przypomnijmy, zakłada, że karany byłby tylko ten, kto w sposób rażący naruszył granice obrony koniecznej. Minister Sprawiedliwości tłumaczy, że te zmiany mają być jasnym sygnałem, iż państwo będzie stać po stronie napadniętego i będzie go wspierać. Jeden ze współzałożycieli Rolniczej Solidarności w PRL-u, Piotr Bartoszcze, prawdopodobnie został zamordowany. Taką wersję przyjął Instytut Pamięci Narodowej. IPN przedstawił opinię biegłych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na temat śmierci w 1984 roku działacza opozycji. Co ustalili eksperci o tym? Karol Darmors. Opinia biegłych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego stwierdza jednoznacznie, że do śmierci Piotra Bartoszcze przyczyniły się osoby trzecie, mówił szef pionu śledczego IPN, prokurator Andrzej Pozorski. Mówiąc wprost, z opinii wynika w sposób jednoznaczny, że doszło do zabójstwa Piotra Bartoszcze. Prokuratorzy IPN będą teraz weryfikować zeznania świadków, gdyż te złożone 33 lata temu mogą być niepełne ze względu na obawę przed ujawnieniem zakresu działalności opozycyjnej rodziny Bartoszcze. Śledczy dążą też do ustalenia sprawców zdarzenia. Wersji jest kilka, ale ta najbardziej realna jest taka, że śmierć Piotra Bartoszcze była spowodowana przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego. Piotr Bartoszcze wraz ze swoim ojcem i bratem Michałem i Romanem przyczynili się do powstania w 1981 roku NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Po internowaniu w stanie wojennym bracia Bartoszcze kontynuowali działalność opozycyjną mimo represji i szykan służby bezpieczeństwa. Karol Darmoros, Polskie Radio. Właściciel ciężarówki wykorzystanej do zamachu terrorystycznego w Berlinie niemal rok temu skarży się na niskie odszkodowanie. Niemiecki rząd zaproponował przewoźnikowi 1000 euro odszkodowania. Ariel Żurawski mówi, że stracił 10 razy więcej. Jestem załamany podejściem Niemców. Nadal stoją przy swoim stanowisku, że po prostu nic mi się nie należy. Ja nie pojechałem tam po zapomogę, nie pojechałem po jakąkolwiek pożyczkę, tylko pojechałem faktycznie po pieniądze, które według mnie należą mi się, bo taka jest prawda. Mężczyzna zapowiada, że pozwie państwo niemieckie do sądu. Ja życia swojemu kuzynowi nie wrócę, tak? Ale dlaczego mam ponosić jeszcze jakieś koszty związane z tym zamachem? No? Do ataku w Berlinie doszło podczas jarmarku bożonarodzeniowego. Terrorysta wjechał w tłum, zabijając 11 osób, a kolejnych 50 raniąc. Pierwszą ofiarą był Polak, kierowca ciężarówki, zamordowany jeszcze przed zamachem. I na koniec w serwisie Trójki zupełnie zmieniamy temat. Grzmoty Myśliwiecka kontra śląskie Perliki 3-1. Wczoraj na Stadionie Śląskim zagrali dziennikarze Trójki ze śląskimi artystami i ludźmi kultury. Było dużo dobrej zabawy i wynik korzystny dla naszych zawodników. Dopisali też kibice. To był piękny mecz. Cudowny stadion, wszystko się ułożyło, otrzymaliśmy 3 gole. Wspaniale, ja się tego nie spodziewałem, że jesteśmy w stanie po tak długim czasie znowu wygrywać. Michał Tatarek, Perliki, graliśmy lepiej, ale Trójka wykorzystała swoje akcje. Czujecie gorycz porażki? No, myślę, że rewanż będzie. Do boju, Perliki, Perliki, boiskowe będzie Niki. Za Kurdystan! Komu pani kibicowała? Ojce. Kibicowaliśmy wszystkim. Wszystkim, tak? Tak, poziom był bardzo wysoki. Jak zawodowi piłkarze, prawda? Jak nawet lepiej. Gratulujemy Trójce. Dzięki. Zawodnicy Trójki raz jeszcze bardzo dziękują kibicom za doping. Kolejne informacje na naszej antenie o 6.30. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całym kraju dziś będą chmury, ale będą też większe przejaśnienia. Ma być deszcz, w górach deszcz i deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. W Karpatach i na Pogórzu Karpackim napada 1,5 cm śniegu, ale na szczytach Tatr prognozowany przyrost pokrywy średniej to nawet 10 cm. Temperatura maksymalna od 8 stopni na północnym wschodzie, przez 11 w centrum, do 12 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. I co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel Core dodajemy tablet za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład olej kujawski 3 litry, jedynie 15,49. A masło Ekstra Polmlek 200 gramów tylko 5,49 przy zakupie 3 sztuk. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzinie 6.10. Dzień dobry szanownemu państwu, mówi poranna drużyna trójkowa. W składzie Darek Pieruk, Halinka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i Wojciech Mann. Witamy Państwa bardzo uprzejmie jak zwykle i bez względu na to, co za oknem, będziemy uśmiechnięci, pogodni, no i będziemy nadawać dużo muzyki aż do godziny 9. Cały słuchacz z Czeladzi, pan Adam, opisuje swoje przeżycia podczas meczu piłkarskiego między Grzmotami a Pedlikami, czyli trójkowymi dziennikarzami, a kolegami ze Śląska. No i bardzo to przeżywał i mówi, że to było wspaniałe widowisko. Bardzo dziękujemy panu Adamowi, a jednocześnie przypominam, że mogą państwo nie tylko na ten temat do nas się odzywać, bądź to telefonicznie 22 i 7 trójek, SMS-owo 71335 albo mail man@polskieradio.pl. Teraz jest 6:14:30. on the run. Yeah, but if she wasn't any worse, it wouldn't be no doggone fun. You know I like a woman with personality. She might be really needy, but that's all right by me. 'Cause every 15 minutes when she needs that hand to hold, it's me she's gonna turn to. My nights are never cold. High maintenance woman, she keeps me on the run. Yeah, but if she wasn't any worse, it wouldn't be no doggone fun. Hey, James. So much drama, mama, I can barely catch my breath. She's dragging all that baggage, ought to get a handle on herself. She's got more hang-ups than a cleaner's, more anger than a picket line, more troubles than Robert Johnson, more issues than the New York Times. High maintenance woman, something's always wrong. But she gives me crazy loving every day and all night long. I hear more problems than a priest. I catch her when she falls apart and put back every piece. Her mood swings like Sinatra or Tiger Woods on the tee. But she's got no use for other men, and she thinks the world of me. High maintenance woman, she works me all the time. Yeah, don't you criticize my baby, or you ain't no friend of mine. She's my high maintenance woman, keeps me on the run. Yeah, but if she wasn't any worse, it wouldn't be no doggone fun. Hey, James. Yeah, babe. We need to go shopping. Oh, yeah? What do we need? Floor polish, shoe polish, nail polish, tooth polish, and I need to get my hair done. Didn't you get your hair done last week? Exactly. It's been a whole week. All right. Well, let's go. What, now? Oh, I still gotta do my nails, do my face, and change my clothes. Well, what's wrong with the clothes you got on? I think they make me look fat. Which dress do you prefer? The red one or the blue one? The blue one. Really? I don't have a blue one. If she wasn't any worse, it wouldn't be no doggone fun. Jeśli chodzi o poeta Janka, to on chyba nigdy nie śpi, tylko tworzy. I już mamy chyba drugi dzisiaj, albo trzeci, nie, może drugi poranny wiersz. Brzmi on tak: Darek, Halinka, Agnieszka i Wojtek, audycji zacny to początek, ale któż to w ogóle wie, jaka audycja skończy się. Jest rym, jest wiersz, a jaka audycja skończy się, tego jeszcze nikt nie wie. To już mój wiersz na końcu. A na razie audycja dopiero się rozpoczęła i teraz posłuchamy tego, co przygotował Kuba Witkowski. Mianowicie dotyczy to spraw czasem drażliwych. Mianowicie, kto w rodzinie trzyma kasę? Czy jest wspólna, czy oddzielnie? To podejmowane są decyzje. Posłuchajmy. W pewnym momencie stwierdziliśmy, już będąc małżeństwem, że jednak jedno wspólne konto pomogłoby nam zarządzać tym wspólnym rejsem, tym wspólnym okrętem, jakim jest małżeństwo. Babcia zawsze powtarzała mi, żeby zachować niezależność finansową. Jak to jest u państwa? Każdy z nas ma swoje konto, swój rachunek, na które wpływają kwoty wynagrodzenia. No oczywiście różne pary mają do tego różne podejścia. Jarosław Sadowski, analityk firmy Expander. Ale w sytuacji, kiedy zapytano Polaków, gdzie trzymają pieniądze na takie comiesięczne wydatki, no to najczęstszym wskazaniem było jednak konto wspólne. 45% badanych powiedziało właśnie, że na rachunku wspólnym, a jeżeli już na indywidualnym, to co ciekawe, częściej na rachunku kobiety niż mężczyzny, dlatego że aż 32% mężczyzn powiedziało, że właśnie nie na jej rachunku, a na rachunku partnerki. Jestem taką księgową w domu. Czyli to pani trzyma kasę? Nie, że ja trzymam kasę, natomiast myślę, że większą smykałkę do spraw finansowych mam ja, stąd na mnie te obowiązki spadły, wykonywania wszelkich przelewów. W przypadku kobiet tylko 15% powiedziało, że te pieniądze znajdują się na rachunku ich partnera, czy też męża, więc różne jest do tego podejście. Jak traktować konto w związku? Mam na myśli małżeństwa, pary. Czy ono odzwierciedla stan relacji, czy nie do końca? Pytanie, czy pieniądze są ważne w związku, czy nie? Wojciech Kulesza, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Jeżeli coś jest dla ludzi nieważne, nieistotnym czynnikiem, to w ogóle nie muszą się dogadać w tej sprawie. Czyli jeżeli pieniądze są ważne w tym związku, to warto byłoby to omówić i się zastanowić, czego obie osoby chcą. Jeżeli coś jest nieistotne, nie muszą w ogóle się zastanawiać, co robić z tym fantem, bo to nie jest fant dla nich. Dwa osobne konta w małżeństwie, czy to o czymś świadczy, nie osądzałabym ludzi raczej. Mogłabym nawet powiedzieć, że o, widocznie naprawdę dobrze im wychodzi zarządzanie finansami, skoro mają więcej niż jedno konto i się w tym wszystkim umieją połapać, tak? No, kombinacji może być bardzo wiele, bo jeżeli ktoś decyduje się na rachunek wspólny, to wcale nie musi oznaczać, że już nie posiada rachunku indywidualnego. My mamy upoważnienia do własnych kont, do siebie nawzajem. Czyli zdarza się, że pani podbiera mężowi pieniądze? Tak, bardzo często. Zdarzają się takie sytuacje, że na przykład jestem w sklepie. Wydaje mi się, że powinna mieć tyle i tyle pieniędzy, a faktycznie w danym momencie mąż zrobił na coś też przelew i czasami się okazuje, że stoję przy kasie i nawet nie mam czym zapłacić. Można wyobrazić sobie sytuację, że małżeństwo posiada na przykład rachunek wspólny, na który oboje wpłacają jakąś uzgodnioną kwotę na wspólne wydatki, ale każdy posiada też na przykład rachunek indywidualny, gdzie trzyma pieniądze na wydatki, na swoje zainteresowania, hobby i tak dalej. Stereotypowo być może rzeczywiście jest tak, że jak wszystko jest transparentne, to i konto musi być wspólne, ale w drugą stronę można zapytać o to, czy jak konto jest wspólne, to na pewno wszystko jest transparentne, albo czy coś nie da się ukryć, albo w drugą stronę jeszcze, czy w trzecią, że jak mamy osobne konta, to i tak może być transparentnie. Ufamy sobie nawzajem, że nikt nie będzie tak szastał pieniędzmi na prawo i lewo, bo jeżeli jest czas, kiedy musimy oszczędzać, to oszczędzamy, a kiedy jest czas, kiedy możemy sobie to pozwolić, żeby je wydać, to wydajemy. Nie będziemy tego komentować. Każda rodzina ustala te reguły we własnym zakresie, oby nie dochodziło do spięć. 23 minuty po szóstej. Muzycznie dzisiaj pewien akcent się pojawi, smutny zresztą, bo odszedł z tego świata jeden z wielkich gwiazdorów rock and rolla, rytm and bluesa, Fats Domino, więc pewnie dzisiaj jako taki dowód pamięci parę razy zaśpiewa. Have you right by my side? No, no, no. Well, there goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. So don't let me down. Don't let me down. Baby, can I be your lover again? Well, let me squeeze you as tight as I can. No, no, no. Well, there goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again, so don't let me down. Can I take it to the movie show? I don't know. Well, let me kiss you before I go. No, no, no. Well, there goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. So don't let me down. Państwo oczywiście już zapytują się o kolorową prasę. No, takie przeglądy się oczywiście rano u nas już utrwaliły. Niemcy wywożą polskie jajka. No nie, to chyba to nie dotyczy celebrytu, chociaż nie wiadomo. W końcu celebryta jajko też może zjeść, jak mu Niemiec wywiezie, to już nie zje. Ale nie to jest najważniejsze, to jeszcze mamy z ciekawych kolorowych wiadomości. No to może wzburzyć a propos tego, co Kuba Witkowski przygotował o tym, kto trzyma kasę w domu i tak dalej. Widzę napis, no trzeba powiedzieć, dla niektórych może być szokujący. Pani Małgorzata Rozenek ma torebki za 400 tysięcy złotych. No i pytanie, kto trzyma kasę, kto daje 400 tysięcy na torebki i ile jest tych torebek? Czy na przykład dwie po 200 tysięcy? Czy... No ale w każdym razie suma imponująca. Consider me woke. You say you got your friends, but I got your own goat. You let me do it, wait, wait, wait, wait, wait, wait without you. Now you tell me to stay, stay, stay, stay, bitch, it ain't always about you. Why did it take you so long? Why did it take you so long? Why did it take you so long? It took you so long. Why did it take you so long? Why did it take you so long? I oto, proszę Państwa, zrobiła się godzina 6.30, czyli pora na skrót informacji. Michał, przerwa. A dziś w Sejmie spodziewane jest głosowanie nad projektem ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Drugie czytanie odbyło się w środę. Wczoraj Sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła zgłoszone poprawki. Projekt przewiduje, że leczenie pacjenta ma koordynować lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Jego zadaniem będzie współpraca z lekarzami innych specjalności oraz z pielęgniarką i położną. Ustawa wprowadza motywacyjny system finansowania podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz rodzinny dostanie budżet, który powinien wykorzystać na badania diagnostyczne i profilaktyczne pacjentów. MSZ wyraża sprzeciw wobec wizyt w Polsce osób głoszących poglądy bazujące na ideach rasistowskich, antysemickich oraz ksenofobicznych. To oświadczenie resortu, które odnosi się do udziału Richarda Spencera w seminarium organizowanym przy okazji obchodów Święta Niepodległości. Spencer to reprezentant tzw. alternatywnej prawicy amerykańskiej, szef think tanku National Policy Institute, głoszący jawnie rasistowskie poglądy. Odtajniono blisko 3000 dokumentów związanych z zastrzeleniem w listopadzie w 1963 roku prezydenta Johna Kennedy'ego. Wcześniej zgodził się na to prezydent Donald Trump. Kennedy'ego zamordowano w Dallas 22 listopada 1963 roku. Zabił go Lee Harvey Oswald. No i co tam z pogodą dzisiaj? W całym kraju chmury. Będzie zachmurzenie duże, ale większe przejaśnienia, ale okresowe opady deszczu również. W górach deszcz i deszcz ze śniegiem, a powyżej 1600 metrów nad poziomem morza śnieg. Na wybrzeżu i w rejonach górskich możliwe burze. No i temperatura. Zakopane 7 stopni, Suwałki 8, Olsztyn, Białystok, Kielce, Katowice 9, w Koszalinie, Warszawie, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie 10, w Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi i Wrocławiu 11, w Szczecinie i Poznaniu 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Znamy go od 2 lat. To bardzo intensywny czas. Dla niego i dla jego słuchaczy, których zdobył błyskawicznie. Teraz wydaje swoją drugą płytę. Cortez. Utwory z albumu Mój Dom zaprezentujemy przedpremierowo w najbliższej ofensywie. W końcu mogę powiedzieć, że uporządkowałem swoje pokoje na tyle, że jest mi miło wchodzić do tego domu. Będzie też oczywiście rozmowa z artystą. Dziś po 23. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Marian, aha, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak coś dobrze kupić? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład smartfon Huawei P9, 8-rdzeniowy procesor, podwójny obiektyw, taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład olej kujawski 3 litry, jedynie 15,49. A masło Ekstra Polmlek 200 gramów tylko 5,49 przy zakupie 3 sztuk. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Tak szybki jest tylko dany cash. Pierwsza pożyczka w Raiffeisen Polbank. Weź na dowód 4000 zł na 2 lata i spłacaj po 172 zł co miesiąc. Ciesz się stałym oprocentowaniem, które wynosi 0%. Płacisz tylko prowizję 2,99%, czyli 120 zł. Oferta dotyczy klientów, którzy posiadają zdolność kredytową i nie mają produktów kredytowych w Raiffeisen Polbank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 2,88%. Całkowita kwota do zapłaty to 4120 zł. Przyjdź do oddziału Raiffeisen Polbank i szybko bierz dany cash. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przychodzą listy nie tylko takie informujące o tym, jaka pogoda, albo czego państwo mają ochotę posłuchać. Są też pretensje. Pan Janek z Węgielsztyna skarży się na Trójkę, bo pisze, że miał ustawione radio jako budzik, jednak żona pod wpływem Drakuli dostała lekkiej nerwicy i dziś już budził się sam. I co z tym fantem zrobić? Ja myślę, że może niech pan, panie Janku, ustawi radio na 10 minut później. To już Drakula poleci tak, że żona nie usłyszy, a potem radio będzie grało mniej wampirycznie. No, tyle mogę na ten temat powiedzieć. Państwo również przypominają, że to nie koncert życzeń, ale ciągle o coś proszą. No więc to nie jest koncert życzeń. Ale jeśli, bo tutaj taki przyszedł miły list i od Anki Jastrzębskiej z Zielonego Gaju, że uśmiecha się do takiej muzyki, jak również paru kierowców, którzy chcieliby coś energicznego, żeby lepiej im się jechało. No to nie wiem, może taki utwór się nada. Również dla pani Doroty, która marnie się czuje, zachorowała, no i prosi, żeby muzycznie ją jakoś wesprzeć. No to staramy się jak możemy. Pani Kasia dla odmiany pisze, że prosi o wspólne ze słuchaczami zaklinanie pogody na sobotę, czyli na jutro. Organizują Hubertusa, większość gości pojedzie wozami z dachem, ale pani Kasia pojedzie konno i to bez parasola. Ja tego nie rozumiem. Jak można konno jechać bez parasola, pani Kasiu? Może pani zdąży do jutra coś jeszcze zorganizować? Sam widziałem w ciepłych krajach konie, które miały małe parasole nad głowami, żeby z kolei im nie było za gorąco, więc może coś takiego. No w każdym razie muzyka zaklinająca pogodę. Ja chciałem pocieszyć słuchacza, którego żona emocjonalnie reaguje na Drakulę. Moja żona dzisiaj celowo ustawiła budzik na 6.15, żebym też nie wysłuchał Drakuli. No i ja będę musiał wampirycznie po prostu zareagować i wyjaśnić tę sytuację. To już są państwa wewnętrzne sprawy, nie ingerujemy oczywiście. No ale co zrobić? Drakula kontrowersyjny jest na początku audycji, ale już tyle lat tam tkwi, że chyba go zostawię. Panie Wojciechu, mój kochany tato po 47 latach pracy przechodzi na emeryturę. Czy z tej okazji może liczyć na piękną i wesołą melodię w pana audycji? Pozdrawia Ania z rodzinką. No może liczyć i ustalmy, że większość piosenek jest dla państwa, no a tu ze szczególnym uwzględnieniem taty świeżo upieczonego emeryta, ale na razie może posłucha również szanowny emeryt, jak i państwo, tego, co ma do powiedzenia pan doktor Kruszewicz, bo to brzmi jak muzyka, on tak pięknie opowiada. Zobaczymy, Darek Pieruk, czy ptaki robią zapasy na zimę. Ptak nie chomik, a jednak chomikuje. Które ptaki robią zapasy? Z całą pewnością kowaliki, które wynoszą pestki słonecznika, skarbnika, to właśnie robią to po to, żeby gdzieś schować. Sójki, które chowają żołędzie. Ja mam ogródek i w tym ogródku co wiosnę wyrastają mi dęby. Ja te dęby przesadzam w inne miejsce, no bo wyrastają czasem w miejscach dziwnych, a są to dęby, które się wzięły z żołędzia. Te żołędzie wzięły się w ogródku od sójki. Do dębu jest 100 metrów, ale sójki właśnie przenoszą żołędzie, ukrywają je w różnych miejscach, no i potem wyrastają dęby. Więc to jest drugi chomik. Wrony, które obserwuję w warszawskim ogrodzie zoologicznym, ewidentnie ukrywają orzechy. Mamy tutaj orzechy czarne, one są trochę podobne do orzechów włoskich, tylko twardsze i one ewidentnie mają zapasy tych orzechów przez całą zimę aż do wiosny, czyli gdzieś to chomikują. Tak naprawdę jak się popatrzy na te wrony trochę uważniej, to się okazuje, że wiewiórka, która też chowa takie orzechy w różne miejsca, czasem udaje, że chowa, obserwując wszystko wokół, tym orzechem dalej gdzieś tam biega, no ale wrona nie jest w ciemię bita, widzi, że ta wiewiórka nie zakopała tego orzeszka, że dalej z tym orzeszkiem chodzi, więc obserwuje cierpliwie taką wiewiórkę, jak ta wiewiórka już ten orzeszek schowa, to wrona przychodzi i zabiera z tej krówki, którą wiewiórka sobie wymyśliła. Chyba, że wiewiórka chowa to gdzieś w dziupli, no to wtedy to może być trochę niedostępne. I mamy tutaj takie wiewiórki w warszawskim zoo, które chowają orzechy w dziuplach i to rzeczywiście może być zabezpieczenie przed wronami, ale te wszystkie kryjówki naziemne czy jakieś płytkie dziuple to są dokładnie penetrowane przez wrony. No i potem wrony gdzieś te orzechy przekładają. Na pewno nie jest to na ziemi, bo my zgrabiamy wszystkie liście, więc byłoby to bez sensu. One to chowają w rynnach, one to chowają w zakamarkach budynków, one to też chowają w jakichś dziwnych, małych dziupelkach. W każdym razie zapasy mają aż do wiosny. Jest to zupełnie szokujące. Również zapasy myszy robią włochatki. Mają swoje dziuple i tam chowają zimą zapasy myszy. Jak się uda upolować więcej, to sobie tam składają. Suweczka nasza najmniejsza sowa, też jak upoluje sobie sikoreczkę dodatkowo i nie zje jej, to też ją sobie chowa na zapas. My musimy o tym pamiętać w zoo, hodując te sowy, że one mają właśnie takie skłonności do gromadzenia zapasów i trzeba przeglądać im te spichrze, żeby tam się nic nie zepsuło, bo potem jakieś nieszczęście murowane. W naturze to się nie przytrafi, bo tego pokarmu ciągle jest w niedostatku, no ale w hodowli tego pokarmu jest trochę więcej, więc trzeba bardzo uważać. Podobno kruki też słyną z tego, że jak mają czegoś nadmiar, to ukrywają i doskonale te kryjówki pamiętają. Bo to, czy sójki pamiętają o swoich żołędziach, to mam bardzo poważne wątpliwości. No i znowu wiemy troszkę więcej o ptakach i o tym, czy przed zimą coś sobie chowają po kątach. Pan Radek napisał, wie, że to nie jest koncert życzeń, ale sytuacja jest wyjątkowa, bo czeka go kucie tynku i położenie nowego. Jeśli bym nadał jakiś łomocik, to łomocik by skuł za pana Radka tynk. Z kolei, gdybym wybrał coś takiego, co najpierw skuje, a później położy nowy, to jeszcze bardziej pan Radek by się cieszył. Pan, panie Radku, bardzo wierzy w siłę muzyki. Nie wiem, czy nie nadmiernie. Why did love put a gun in my hand? Why did love put a gun in my hand? Why did love put a gun in my hand? In my bed, in my head, in my hand. Was it for redemption? Was it for revenge? Was it for the battle? Kończymy już pierwszą godzinę audycji. Nazbierało się listów. Trochę się nie wyrabiam, ale postaram się wszystkie przeczytać i na wszystkie zareagować. No ale to już chyba po serwisie, bo teraz czas jeszcze na jedną piosenkę. Me. People talking, trying to break us up, but they know that I love you so. I don't care what the people may say, I'm never gonna let you go. I've been abused. Autopromocja. Do strzeżonego pilnie budynku wdarł się mężczyzna w wieku dojrzałym, o nikczemnej posturze. Marek Wałkuski, proszę państwa. To jest Napad, czyli kawałek nieznanej historii Ameryki. Jeden z rabusiów sobie odstrzelił palec w czasie napadu na bank i ten palec został w banku i został zidentyfikowany na podstawie odcisków palców. To jest autentyczna historia. Retransmisja spotkania autora książki, czyli Marka Wałkuskiego, z jego fanami, czyli Kubą Strzyczkowskim i słuchaczami. W Trójce dziś, tuż po 18:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 49-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV z technologią HDR marki Samsung w cenie 2999 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. MediaMarkt, precz z nudą. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie? Pora to zmienić. Darmowe konto lokacyjne w Alior Banku to świetny sposób na oszczędzanie. Oprocentowanie wynosi aż 2,5% nawet do 100 tysięcy złotych. I to bez konieczności otwierania konta osobistego. Aż 2,5%. Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,5% w skali roku dotyczy nowych środków i obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Tylko teraz w Biedronce specjalna oferta na znicze, której nie możesz przegapić. Przy zakupie zniczy za minimum 39 zł z kartą Moja Biedronka wszystkie znicze kupisz o 20% taniej. Tak, przyjdź po znicze do Biedronki z kartą Moja Biedronka. Kup znicze za 39 zł, a oszczędzisz aż 20%. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Moja mama ma pralkę Samsung Kadłoż, która dzięki technologii EcoBubble pierze skutecznie nawet w niskiej temperaturze, ale najbardziej rewolucyjne są w niej dodatkowe drzwi Adłoż. Zawsze można przez nie dołożyć zgubione ubrania. Dzięki drzwiom Adłoż można również dodać rzeczy tylko do płukania lub wirowania. Ta pralka jest niezwykła. A teraz przy zakupie pralki, pralkosuszarki Adłoż lub suszarki Samsung otrzymasz do 300 zł na zakupy w perfumerii Douglas. Promocja trwa do 30 listopada. Szczegóły na adłoż samsung.pl. Żegnamy reklamy.